أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة مدنی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، 87 نمبر پر ہے. سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. ترتیب کے اعتبار سے دوسری نمبر پر ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد ہے. دیکھو اس کے لکھنے کا جو ہے وہ طریقہ پہلے سیکھ لو. جو پرانے ساتھی ہے ان کو تو یہ طریقہ معلوم ہے، نئے ساتھیوں کے ساتھ اگر کوئی پرانا جو ہے وہ بیٹھا ہے تو وہ تو ان کو بتلا دے گا پریکٹیکلی، مگر جو نئے ساتھی ہیں وہ جو ہے وہ سمجھے اس بات کو کہ اس کو جو ہے آپ کس طرح جو ہے وہ لکھیں گے. ابتدائی جو ہر سورت کی ابتدا میں ہم آپ کے سامنے پانچ باتیں کریں گے، تو ان پانچ باتوں کے لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو تم سیکھ جاؤ. سب سے پہلے جو ہے جو آپ کے پیج کا جو ہے وہ ٹاپ جو سب سے جو ہے وہ اوپر کی لکیر ہے تو اس پر جو ہے آپ بڑا بڑا کر کے جو ہے وہ لکھ دے سورۃ البقرہ. اس کے ساتھ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے تو اس کے سامنے جو ہے آپ نے جو ہے چھوٹی الفاظ میں جو ہے وہ لکھ دیجئے اس کے سامنے کہ مدنی سورت ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے کہہ دیا نزول کے اعتبار سے، نزولن یا نزول کے اعتبار سے، تو نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، 87. اس کے بعد جو ہے وہ کس سورت کے بعد؟ سورۃ المطففین کے بعد 30 پارے میں جو سورت آ رہی ہے. آپ بڑا جو ہے وہ لکھ دیں نزولن، نزول کی طرح جس طرح نزول کی لکھتے ہیں، مگر لام اور لام سے جو ہے وہ الف اللہ جسم کی لکھی گئی، تو اس کے سامنے جو ہے آپ لکھ دیں نزولن 87 نمبر بعد سورۃ المطففین، یہاں جو ہے آپ سلیش دیجئے. ایک طرف جو ہے آپ لکھ دیجئے نزولن 87 اور اس کے دوسری طرف آپ لکھ دیجئے سورۃ المطففین. یا اگر آپ جو ہے وہ سمپل اپنی اردو میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ 87 نمبر ہے سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوئی ہے، جس طرح آپ کو جو ہے وہ آسان ہو کہ بعد میں تم اس کو سمجھ جاؤ، کیونکہ آپ کی جو لکھائی ہے تم اس کو پڑھو گے نا، ہم تو نہیں پڑھیں گے آپ کی لکھائی. اور دوسری سائڈ پر جو ہے یہ تو ایک سائڈ کی بات ہو گئی, یا تو آپ نے رائٹ سے جو ہے وہ شروع کر دیا یا آپ نے جو ہے لفٹ سے شروع کر دی. تو دوسری سائڈ پہ جو ہے آپ لکھ دیجئے ترتیباً, ذرا ترتیب لکھتے ہیں نا, تو ترتیباً میں آخر میں جو ہے الف آپ جو ہے وہ با پہ داخل کیجئے. تو یہ کیا بنے گا؟ ترتیباً. اس کے سامنے جو ہے آپ لکھ دیجئے دو, ترتیب کے اعتبار سے جو ہے یہ دوسری صورت ہے. کس کے بعد ہے؟ سورت الفاتحہ کے بعد ہے. پہلے ہم نے کیا کون سی صورت پڑھی؟ سورت الفاتحہ پڑھی. اس کے بعد ہم دوسری صورت جو ہے آج پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ سورت البقرہ. اور وہ پانچ باتیں جو ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو اس کی پہلی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ سورت جو ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو جب میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کہہ دیا کہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ کہ یہ سورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ سورت مدنی ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجرت کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اور جب میں کہوں مکی سورت ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ سورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی. لفظ ہجرت کو جو ہے آپ استعمال کیجئے دونوں کے درمیان فرق کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہ پہلی بات ہماری مکمل ہو گئی. دوسری بات, ہم جو ہے دو سورتوں کے درمیان جو ہے وہ ربط, وہ اٹیچمنٹ, کہ دونوں کا آپس میں جو ہے وہ کیا جو ہے ربط ہے, مناسبت ہے, تعلق ہے, کہ جس کی وجہ سے اللہ نے سورت الفاتحہ کے بعد سورت البقرہ کو اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ لگایا ہے. سو سمپل, سورت الفاتحہ نزول کے اعتبار سے جو ہے یہ جو سورت تھی وہ پانچویں نمبر پہ تھی, سورت البقرہ جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے جو ہے یہ 87 نمبر پر رہے. دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے, جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ 82 سورتوں کا فرق ہے. کتنی سورتوں کا فرق ہے؟ 82 سورتوں کا فرق ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی, وہ کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ نے سورت الفاتحہ کے بعد جو ہے اپنی کتاب میں سورت البقرہ کو لگایا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ربط کہتے ہیں. ربط کو لکھتے کس طرح ہے؟ را با توا, رے بے توے, سمجھا گئی؟ رے بے توے. اس کو آپ ایک ساتھ جو ہے وہ رے بیلو لکھو, بے توے چرے یوزے لکھا, دا ربط. ابھی اس کے لکھنے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ سیروڑو چزت دیا میں یار, یہ دیکھو دک گورے لکھے لیے دا سو گورا خان دا ٹولو تخکاری ہوئے تقریباً نظر و بستا سو تیزی چشمو والا تو بلا گزارا بکوے. خیر گورا جی دا دلی کلے دے ربط رے بے توے, ٹھیک شو؟ یو سیٹ تا چیرے پسنٹر کی میس کے چیرے دا کر خوالے دا, ہاں میس کے چیرے دا کر خوالے دا, دا کر خیر پاسی لکلی دی ربط. یو سیٹ دے لکلی دی فاتحہ, سورت الفاتحہ لکے. بل سیٹ تا چیرے اگلی کلی شوی دی البقرہ, یعنی سورت البقرہ, ٹھیک شو؟ ربط ہم دے تو بھی لکھی کہ دو مناسبت رہا لے کر دامین زنے کر خسرے دے اٹیچمنٹ ظاہر رہی, دے دوانو ترمی دے چیرے اٹیچمنٹ ظاہر رہی, امناسبت چیرے ظاہر رہی. کل چیزوے مخکینی صورت کی پہلی صورت میں ہم نے پڑھا, گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا, نتاز آپ یہ بات جو ہے مجھو دا خبر پختو کے ٹھولے اکڑے. اچھا جی, یہ میں جب کہوں کہ گزشتہ صورت میں, تو یہ فقرہ یہ جملہ جو ہے آپ لکھیں گے کہاں پر؟ سورت الفاتحہ کی نیچے آپ لکھیں گے. اور جب میں کہوں اس سورت میں, تو مراد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جو سورت البقرہ اس کے نیچے جو ہے آپ نے اس جملے کو لکھنا ہے, باقاعدہ آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, نمبرنگ آپ نے دینی ہے سیریل نمبر سے 1 2 3 1 2 3 یو دو درے پتے ترستا سے لکھے, سمجھ آ گئی؟ دس ٹھیک تک ہے نا؟ جی اچھا جو ہے وہ پہلی بات ہم کہہ دیتے ہیں دس یوکل تاسو کر خمر خمو والا سنگ بچے بر دو ٹھیک. گزشتہ صورت میں جو ہے ہم نے پڑھا الحمدللہ, گزشتہ صورت میں ہم نے کیا پڑھا الحمدللہ, خدائی کی تمام تعریفیں جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس مسئلے کی جو ہے وضاحت ذکر فرما رہے ہیں. اس صورت میں یعنی سورت البقرہ میں اس مسئلے کی وضاحت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں 163 نمبر آیت میں. کہاں پر؟ 163 نمبر آیت میں جو ہے وہ وضاحت ہے. جب میں نے کہا گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا الحمدللہ, تم اس جملے کو لکھو الحمدللہ, اس کو ایک نمبر دو. ترجمہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی آپ ترجمہ کو جو ہے وہ جان چکے. اگر یہ کوئی نیا ہے تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے. تو ان صورت میں جو ہے وہ کیا ہے, اس کی وضاحت ہے. اس کی کیا ہے؟ اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل ہے 163 نمبر آیت میں, وہ الہکم الہ واحد, کہ خدائی کی تمام تعریف, خدائی کے جو ہے کیا ہاں جت روا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. وہ الہ حکم الہ, تمہارا حاجت روا, تمہارا مشکل کشا, تمہارا الہ الہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو اس کی جو ہے وضاحت ہے. دوسری ربط, گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا الحمدللہ, گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا الحمدللہ, تو اللہ سے مراد جو ہے اللہ کا مشہور نام خالق مراد تھا. الحمدللہ میں ہم نے اس بات کو جو ہے وہ پڑھی کہ اللہ سے اللہ کا مشہور نام جو ہے وہ مراد ہے کیا, خالق. خالق کے معنی جو ہے وہ پیدا کرنے والا, کریٹر. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اپنی خالقیت کی جو ہے وہ تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. اس صورت میں اپنی اس صفت خالقیت کی جو ہے وہ تفصیل ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 میں. آیت نمبر 21 میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کس طرح جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے, تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے ابا و اجداد کا بھی پیدا کرنے والا ہے. اس طرح اللہ جو ہے وہ کیا ہے, خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے. تیسری ربط, گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا الحمدللہ, یہ کیا تھا؟ دعوی توحید تھا. الحمدللہ دعوی توحید تھا. یہ تھا ایک مرتبہ, گزشتہ صورت میں دعوی توحید ایک مرتبہ تھا. تو اس صورت میں یعنی سورۃ البقرہ میں دعوی توحید ذکر ہو رہا ہے 4 مرتبہ. سورۃ البقرہ میں دعوی توحید جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ ذکر ہو رہا ہے. اگلی ربط, نمبر آپ خود دیجئے, 4 ہو گیا, 3 ہو گیا, جو بھی ہو گیا. گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا الحمدللہ, جب تم اس مسئلے کو بیان کرو گے کہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے, تو اس صورت میں تسلی ہے. اس صورت میں کیا ہے؟ تسلی ہے کہ جب تم اس مسئلے کو بیان کرو گے تو تمہارے مقابل 3 گروہ بن جائیں گے. تمہارے مقابل میں کتنے گروہ بن جائیں گے؟ 3 گروہ بن جائیں گے, ایک ماننے والے اور 2 نہ ماننے والے. اگلی ربط جو ہے وہ لکھ دیجئے, گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا رب العالمین, جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا, جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت تربیت کا ایک نمونہ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ تربیت کرتا ہے. آیت نمبر 22 میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ. اللہ بارش برساتا ہے, بارش کے ذریعے سے زمین سے جو ہے وہ مختلف قسم کے پھلوں کو نکالتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تمہاری جو ہے وہ تربیت کرتا ہے. تو گزشتہ صورت میں کہا رب العالمین, تو اس صورت میں اس کی وضاحت ہو گئی 22 نمبر آیت میں. آیت ضرور لکھا کرے, 22 نمبر آیت میں اس کی کیا ذکر ہو رہی ہے, اس کی تفصیل کہ کس طرح اللہ تربیت کرتا ہے, بارش برساتا ہے, بارش کے ذریعے سے زمین سے پھلوں کو نکالتا ہے, اس میں کیا ہے, رزق لکم تمہارا خوراک ہے. یہاں گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا اگلا ربط الرحمن الرحیم, عام مہربانی کرنے والا ہے اور خاص مہربانی کرنے والا ہے. الرحمن عام مہربانی کرنے والا ہے, ہر کسی پر مہربان, اور الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت عام مہربانی اور خاص مہربانی کے نمونے ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ نے جو ہے عام انسانوں پر مہربانی کی ہے اور خاص مہربانیاں بنی اسرائیل پہ کی ہے. عام مہربانیاں عام انسانوں پہ جو ہے وہ کی ہے اور خاص مہربانیاں جو ہے بنی اسرائیل پہ کی ہے. ایک نمونہ ہے الرحمن الرحیم کا, جو ہے ایک نمونہ اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے. اگلی ربط, گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا مالک یوم الدین, اختیار مند ہے روز جزا اور سزا کا, اختیار مند ہے بادشاہ ہے, اختیار مند ہے, اختیار رکھنے والا ہے روز جزا اور سزا کا. یعنی جس دن جزا اور سزا کا جو ہے وہ معاملہ پیش آئے گا تو اس دن چلے گی کس کی, ایک اللہ کی, اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں چلے گی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس جملے کی وضاحت فرما رہے ہیں 48 نمبر آیت میں. 48 نمبر آیت میں اس کی وضاحت جو ہے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ کس طرح اللہ جو ہے وہ مالک ہوں گے قیامت کے دن, کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا. 48 میں وضاحت ہوگی. یہاں گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا ایاک نعبد, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ علت ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں 21 نمبر آیت میں, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. یہاں پر کیا ہے 21 نمبر آیت میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, او لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی. یہاں پر کیا ہے وضاحت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت, سوال ہے ایاک نعبدو, ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے کیوں, تو جواب اس کا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے 21 نمبر آیت. اگلی ربط جو ہے وہ لکھ دیجئے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, کہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تیرے سوا کسی اور سے جو ہے ہم مدد نہیں مانگتے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ بتلا رہے ہیں, اس صورت میں مانگنے کا طریقہ جو ہے اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو کس طریقے سے مانگو. 45 نمبر آیت اور 153 نمبر آیت میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگو. نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگو, 45 نمبر آیت اور 153 نمبر آیت. یا گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا اہدن الصراط المستقیم، گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا اہدن الصراط المستقیم، مضبوط کیجئے ہمیں سیدھے راستے پر، مضبوط کیجئے ہمیں سیدھے راستے پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے، تو اس صورت کی دوسری نمبر آیت میں اس کا جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، اس کی حقانیت میں، اس کی صداقت میں. تو وہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کیجئے ہمیں سیدھی راہ پر، تو سیدھے راستے سے کو کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر فرمائے دوسری نمبر آیت میں ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، یہی صراط مستقیم ہے. یہاں گزشتہ صورت میں جو ہے ہم نے پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے احسان کیا ہے، مراد ان سے ایمان والے تھے. گزشتہ صورت میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا مختصراً، تو یہاں پر ابتدائی پانچ آیات میں اللہ رب العزت ان کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. ابتدائی دو پانچ آیات ہیں، اس میں تفصیل ہے، ان کی صفات جو ہے وہ ذکر ہے. ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ پانچ صفات ہیں. یہاں گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم، ناراض تھا ان لوگوں کا جن پر غصہ ہوا ہے، ناراض تھا ان لوگوں کا جن پر غصہ ہوا ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اسباب غضب کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اسباب غضب، کہ اللہ نے ان پر جو ہے وہ غضب کا نزول کیوں کیا، اپنا غصہ جو ہے ان پر کیوں نازل کیا. 61 نمبر آیت اور 90 نمبر آیت میں، 61 اور 90 نمبر آیت میں یہاں گزشتہ صورت میں غیر المغضوب علیہم ہم نے پڑھا کافروں کا تذکرہ، تو اس صورت میں 6 اور 7 نمبر آیت میں ان کی صفات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، ان کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. اس صورت کی 6 اور 7 نمبر آیت میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہاں گزشتہ صورت کی آخر میں ہم نے پڑھا ولد دوالین، ناراض تھا، حیران اور پریشان کا، مراد ان سے منافقین تھے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت منافقین پہ تفصیل ذکر فرما رہے ہیں 8 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 17 تک. منافقین کی 10 صفات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے سوال تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ بتلا دیا. گزشتہ صورت میں مانگنے کا طریقہ اللہ نے جو ہے وہ بتلا دیا، تعلیم المسئلہ. تو اس صورت کا اختتام اللہ رب العزت دعا سے فرما رہے ہیں، اس صورت کا اختتام اللہ رب العزت جو ہے وہ دعا سے فرما رہے ہیں کہ جب طریقہ سیکھ لیا تو ابھی مانگو اللہ سے. شوشو بس ٹھیک ہے جی، زیادہ ہو گئی. اچھا اچھا جی اگلا جو ہے وہ ٹاپک آپ لکھ دیجئے. تیسری بات جو ہر سورت کی ابتدا میں ہم کریں گے, امتیازات سورت. تیسری بات امتیازات سورت, بڑا بڑا کر کے آپ لکھ دیجئے امتیازات سورت. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے تو تفصیل پہلے کی تھی, مگر ہو سکتا ہے کوئی نئے جو ہے وہ آنے والے ہو تو ان کو تو یہ چیز تھوڑی سی معلوم ہو جائے کہ امتیازات سے کیا مراد. یاد رکھیے کہ امتیازات سے مراد وہ کون سی باتیں ہیں, وہ کون سے مسئلے مسائل ہیں جو اس صورت میں جو ہے وہ ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں میں ذکر نہیں ہے. وہ کون سی باتیں, وہ کون سے مسئلے مسائل جو اس صورت میں ذکر ہیں اور قرآن کی باقی صورتوں میں جو ہے وہ ذکر نہیں ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امتیازات صورت. اس کو بھی آپ بڑا لکھ دیں, امتیازات صورت. تو اس کے نیچے جو ہے آپ لکھتے جائیے. ربط کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ میں نے 15 بتا دیے, اگر تمہیں 5 کی بھی سمجھ آ گئی تو یہ بڑی بات ہے کہ تم اگر دوسروں کو 5 بھی شیئر کر دو اچھی بات ہے. کہ گزشتہ صورت میں جو ہے الحمدللہ کہا گیا تو یہاں پر اس کی جو ہے وہ وضاحت ہے کہ اللہ کس طرح پیدا کرنے والا ہے, وہاں پر رب العالمین, یہاں پر وضاحت ہے اللہ بارش برساتا ہے, پھلوں کو نکالتا ہے, جسے تربیت کرتا ہے, الرحمن الرحیم, عام میں ربانی, خاص میں ربانی, یہاں پر نمونے ذکر ہے. اسی طرح آسان آسان کر کے جو ہے آپ بتا سکتے, جو بات مشکل ہے وہ آپ دوسروں کے ساتھ نہ بتاتا دیں, جو آسان بات آپ کو لگتی ہے اس کو آپ شیئر کیجیے. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز پر تمہارا اپنا کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے, تم اس کو جو ہے اے ٹو زیڈ جو ہے وہ پورے کے پورا جو ہے وہ سمجھتے ہو, دوسروں کو سمجھانا وہ آسان ہوتا ہے. اور اگر چیز کو تم بیان کر رہے ہو تم خود کنفیوز ہو, تمہیں خود اس کی سمجھ نہیں آتی, تم دوسروں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, کس طرح تم ایکسپلین کرو گے؟ تو پہلے جو ہے وہ کیا, وہ باتیں جو ہے آپ اس سے جو ہے وہ نکال دیجئے جو بالکل آسان, جو بالکل سمپل ہو. تو جب آپ وہ بتائیں گے تو پھر آپ کیا بنا ڈاڑا بیان کریں گے, آپ دلیر ہو کر شجاع ہو کر وہ جو ہے بیان کریں گے کہ مجھے اس کی سمجھ آ رہی, اگر کسی نے سوال کیا تو مجھے جواب بھی یاد ہے. اور اگر آپ نے مشکل بات جس کی آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو پھر تو مسئلہ بنے گا. اگر کسی نے کراس کوسچن جو ہے وہ کر دیا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو سمپل آپ بتایا کریں, جتنا آپ سمپل کر سکے اتنا جو ہے آپ کا اپنا فائدہ ہے. امتیازات صورت, صورت ممتاز ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت, صورت ممتاز ہے اصول سمانیہ کے بیان پر. اصول سمانیہ کے بیان پر, سمانیہ عربی کے اندر 8 کو کہتے ہیں, 8 اصول کا بیان ہے. اصول سمانیہ جس میں سے 4 مفصل اور 4 مختصرن ہے, 4 مفصل اور 4 مختصر ہے. اگر لکھنا چاہو تو لکھ لو, توحید, رسالت, کتاب, آخرت, جہاد, انفاق, تنظیم اور آداب, یہ 8 اصول ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اصول سمانیہ کہتے ہیں. یہ 8 کے 8 اصول اس میں, مگر 4 اس میں جو ہے وہ کیا ہے, مفصل ذکر ہے, اور 4 اس میں سے جو ہے وہ کیا ہے, تعلیقاً ذکر ہے, مختصراً جو ہے وہ ذکر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں بعد میں کہوں گا آپ کے سامنے. تو یہ کیا ہے؟ اصول سمانیہ. دوسری سورت ممتاز ہے بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات پر. سورت ممتاز ہے بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات پر. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں بنی اسرائیل کی جو ہے اللہ نے تفصیل جو ہے وہ ذکر کی ہے, تو آپ کا جواب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ ہوگا. بنی اسرائیل کی پوری سورت بھی ہے 15ویں پارے میں, مگر وہاں پر ایک رکوع کی بات ہے. یہاں پر جو بنی اسرائیل کی تفصیل اللہ رب العزت کی سورت میں ذکر فرما رہے ہیں, تو کسی اور سورت میں جو ہے اتنی تفصیل جو ہے وہ ذکر نہیں ہے. یہ اس سورت کے امتیازات میں سے تیسری امتیاز, سورت ممتاز ہے کثرت عوامر اور نواہی کے بیان پر. سورت ممتاز ہے کثرت عوامر اور نواہی کے بیان پر. عوامر امر کی جمع ہے, امر کے معنی اس کام کو کرو. نواہی نہیں کی جمع ہے, اس کام سے باز آ جاؤ. تو اس سورت میں جو ہے کیا ہے, اس سورت میں کثرت عوامر اور نواہی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس سورت میں 1000 عوامر اور نواہی ہیں. کتنے ہیں؟ 1000 عوامر اور نواہی ہے. اور کچھ آیات اس طرح بھی آپ کے سامنے آئے گی جن میں 55 جو ہے وہ مسائل انہوں نے اخذ کر دیے ہیں. ایک آیت کے اندر جو ہے وہ 55 مسائل اس نے جو ہے وہ نکال دیے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہے, تقریباً 1000 عوامر اور نواہی ہے. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں جو ہے اللہ نے زیادہ تعداد میں عوامر اور نواہی کو ذکر کیا ہے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ ہوگا. اگلی جو ہے وہ ربط لکھ دیجئے, اگلی جو ہے وہ امتیاز لکھ دیجئے. سورۃ ممتاز ہے ان 5 واقعات کے بیان پر. سورۃ ممتاز ہے ان 5 واقعات کے بیان پر کہ اللہ نے دنیا میں مردوں کو جو ہے وہ زندہ کیا ہے. ان 5 واقعات کے بیان پر جو اس صورت میں ذکر ہے کہ مردوں کو اللہ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا ہے. یہ اس صورت کے امتیازات میں سے ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ 5 واقعات اس میں ذکر ہو رہے ہیں. پہلا واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ قتل النفس کا. دوسرا واقعہ جو ہے آپ پڑھیں گے وہ قوم جن کو اللہ نے حکم دیا جہاد کے کرنے کا, اور انہوں نے جہاد سے جو ہے وہ بھاگ گئے, اللہ نے ان کو مار دیا, دوبارہ زندہ کر دیا. تیسرا واقعہ جو ہے آپ پڑھیں گے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا. چوتھا واقعہ جو ہے آپ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ تم مردوں کو کس طرح قیامت میں زندہ کرو گے. اور پانچواں واقعہ کہ جب بنی اسرائیل نے کوہ طور میں اللہ سے جو ہے وہ ناشائستہ سوال کیا, لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, کہ ہم آپ کی بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب اللہ کو اپنی ظاہر باہر آنکھوں سے جو ہے اس کا نظارہ نہ کر دے, تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دیا, اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کر دیا. یہ 5 واقعات ہیں جو اس سورت کے اندر ذکر ہے. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو یہ 5 واقعات جو ہے وہ ذکر ہیں اس سورت میں کہ اللہ نے مرد کو جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ زندہ کر دیا. اگلا جو ہے وہ ربط لکھ دیجئے, اگلا جو ہے امتیازات لکھ دیجئے. سورت ممتاز ہے گائے کے ذبح کرنے کے واقعے پر, گائے کے ذبح کرنے کے واقعے کے بیان پر, کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے اللہ کے حکم میں جو ہے وہ چوں چرا سے جو ہے وہ کام لیا تھا, پسو پیش سے جو ہے وہ کام لیا تھا. تو وہ واقعہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے. میں آپ کو آیت جو ہے وہ بتلاتا ہوں, اگر آپ ریفرنس کے طور پہ لکھ دیجئے 67 نمبر آیت سے یہ واقعہ شروع ہوگا 71 نمبر آیت تک. سورۃ ممتاز ہے, 2 مثالیں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں آگ اور پانی کی. سورۃ ممتاز ہے 2 مثالوں کے بیان پر کہ جس میں آگ اور پانی کی اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں. 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک. سورۃ المنتقم ہے ہاروت اور ماروت فرشتے کے بیان پر, ہاروت اور ماروت فرشتوں کے بیان پر. 102 نمبر آئے. سورۃ المنتقم ہے نسخہ کے بیان پر 106 نمبر آیت میں, جس میں نسخہ کا جو ہے وہ بیان ہے کہ ایک بات جو ہے وہ پہلے تھی, اللہ نے ان کو اس کو منسوخ کر دیا, نئے حکم کو اتارا. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ذکر کی جا رہے گی 106 نمبر آیت میں. سورۃ ممتاز ہے تحویل قبلہ کے بیان پر, سورۃ ممتاز ہے تحویل قبلہ کے بیان پر کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا, ہجرت کر جانے کے بعد اس کے بعد بیت اللہ کو جو ہے وہ دوبارہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے. تو یہ حکم کہاں پر ہے؟ یہ سورۃ البقرہ میں ہے. آپ اس کو پڑھیں گے 142 نمبر آیت سے جو ہے اس حکم کو آپ پڑھیں گے, اور یہ حکم جو ہے وہ چلتے چلتے 151 نمبر آیت تک جو ہے وہ پہنچے گا. اس میں ان کی علتیں بھی آپ پڑھیں گے. سورۃ ممتاز ہے جہاد کے ابتدائی منزل کے بیان پر, سورۃ ممتاز ہے جہاد کے ابتدائی منزل کے بیان پر, جس میں مجاہد کی ٹریننگ ہے, ملک کی اصلاح اور گھر کی اصلاح ہے. جہاد کی ابتدائی منزل ملک کی اصلاح, گھر کی اصلاح, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا مجاہد کی ٹریننگ. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں جہاد کی ابتدائی منزل کا جو ہے وہ تذکرہ ہے, سہیل شتا تھا کر اس کو دیکھے بچے تھا معصوم چلے اس زیرو اسی زما اٹھو لا توجہ گڑبڑ گیا بار کا کسان ہوتا ولاڈ دی خونخوار ہوتا بار ولاڈ دی دے دے پٹشو ہے دلتا ور بار ایک اور پسی کل برخی جی کل لاندی کی زما ہوتا پام دے مستقل وخیمہ بس پرے دے بار ایک صرف. تو اگر آپ سے کوئی سوال کر دے کہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں مجاہد جہاد کے ابتدائی منزل کا جو ہے وہ بیان ہے, تو آپ کا جواب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ. اور یہ تفصیل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے 177 نمبر آیت سے لے کر 142 نمبر 242 نمبر آیت تک, 177 سے لے کر 242 تک جو ہے یہ تفصیل جا رہی ہے. سورۃ ممتاز ہے اصحاب طالوت کے بیان پر, سورۃ ممتاز ہے اصحاب طالوت کے بیان پر. طالوت کو توے سے لکھتے ہیں اور آخر میں تے ہوگا, اصحاب طالوت. آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں اصحاب طالوت کا تذکرہ ہے کہ جالوت والوں سے ان کا مقابلہ ہوا ہے, ان کا ٹسل ہوا ہے, تو آپ کا جواب ہوگا سورۃ البقرہ. یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ واقعہ آئے گا 246 نمبر آیت سے لے کر 251 نمبر آیت تک. سورۃ ممتاز ہے اعظم آیت کے بیان پر, سورۃ ممتاز ہے اعظم آیت کے بیان پر, جس کو آپ آیت الکرسی کہتے ہیں, 255 نمبر آیت میں. آپ سے کوئی سوال کرے کہ آیت الکرسی قرآن میں کہاں پر ہے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ. اگر آپ سے کوئی سوال کر دے کہ قرآن کی اعظم آیت جو ہے وہ کون سی ہے اور کس سورت میں ہے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ میں ہوگا, 255 نمبر آیت میں ہوگا. سورۃ ممتاز ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے مناظرے پر 258 نمبر آیت پر نمرود اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں جو مناظرہ ہوا تھا اس کے بیان پر. سورۃ ممتاز ہے انفاق کے خوبصورت خوبصورت مثالوں کے بیان پر. مال خرچ کرنے کی طرف اللہ رب العزت ترغیب دے رہے, اچھے اچھے مثالیں جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. دو سو 261 سے جو ہے وہ شروع ہوگا, 266 تک یہ مضمون جو ہے آگے بڑھے گا. سورت ممتاز ہے کہ سورت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ سود کرنے والوں کی جو ہے وہ مذمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سود اور سود کرنے والوں کی مذمت کا جو ہے وہ بیان ہے. 275 سے جو ہے یہ مضمون جو ہے وہ شروع ہوگا, 280 نمبر آیت تک, کہ سود کرنے والے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہے سود کرنے والے. سورۃ ممتاز ہے آیت طویلہ کے بیان پر, سورۃ ممتاز ہے آیت طویلہ کے بیان پر. آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن کی جو ہے وہ سب سے طویل آیت جو ہے وہ کہاں پر ہے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ میں ہوگا, 282 نمبر آیت, 282. سورت ممتاز ہے کہ یہ سورت قرآن کی تمام سورتوں میں سب سے طویل سورت ہے, یہ بھی اس کے امتیازات میں سے سب سے جو ہے وہ لمبی سورت ہے. سورت ممتاز ہے معاملات کے بیان پر, 282 اور 83 نمبر آیت میں چار قسم کے معاملات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. جس میں قرض ہے, جس میں نقد ہے, جس میں رہن ہے, اور جس میں اعتماد ہے. یہ چار قسم کے جو ہے وہ معاملات ذکر ہو رہے ہیں. قرض اس کی اپنی کنڈیشن ہے, شرائط ہے, یہی 282-283 میں آپ پڑھیں گے. اور سورت ممتاز ہے 286 کے دعا پر, اس جیسی دعا یہ قرآن میں جو ہے وہ کہیں اور ذکر نہیں ہے. 286 نمبر آیت میں جو دعا ذکر ہے, اس جیسی دعا جو ہے وہ قرآن میں کہیں اور ذکر نہیں ہے. سوشو جی ٹھیک ہے, مالا آواز رہا نو میں جو 12 تو 19 ڈیر فرق دے یار. اچھا ٹھیک, شو میں جو 12 ہوئے لینا مقصدی صورت. یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا, یہ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اگلا ٹاپک جو ہے آپ لکھیے مقصدی صورت, اگلا جو ہے وہ لکھ دیجیے کیا؟ مقصدی صورت. مقصد کو ہم دعویٰ بھی کہتے ہیں, دعوی صورت, محوری صورت بھی کس کو کہتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو مقصد سے مراد جو ہے سورت کے اندر تو آپ بہت سی چیزیں پڑھیں گے, اس میں مثالیں بھی ہوں گی, اسی طرح اس میں احکام بھی ہوں گے, اس میں جو ہے وہ جنگوں کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے, اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے اس میں جو ہے وہ ذکر ہے, جنت کا بھی تذکرہ ہے, جہنم کا اس میں تذکرہ آئے گا, انبیاء کرام کا بھی جو ہے اس میں تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعات جو ذکر ہو رہے ہیں کس مسئلے پر ذکر ہو رہے ہیں, یہ مثال جو ذکر ہو رہی ہے کس مسئلے کی وضاحت کے لیے ذکر ہو رہی ہے, یہ جنت کا جو تذکرہ ہے کس مسئلے کو مان کر وہ جنت ملے گی, یہ جہنم کا جو تذکرہ ہے کس مسئلے سے انکار پر جہنم میں ڈالا جائے. یہ دلائل جو ذکر ہو رہے ہیں کس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم مقصدی صورت کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقصدی صورت. تو اس صورت میں، اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ بیان چار مسائل کا، بیان مسائل اربعہ کا. چار مسائل کا اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اس صورت میں. پہلا مسئلہ اس بات توحید، دوسرا مسئلہ اس بات رسالت، اس بات سی لکھتے ہیں آخر میں طے ہوگا جسر ثابت، اس بات توحید، اس بات رسالت، اور تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. پہلا مسئلہ اس بات توحید، دوسرا مسئلہ اس بات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. ابھی ان چار پہ جو ہے میں آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو جائے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، جہاد کیا ہے، انفاق کیا ہے. اس بات توحید سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ اصل میں توحید کو جو ہے وہ پہچان لیجئے کہ توحید جو ہے وہ کیا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اگر آپ ان سے سوال کریں، جو ریلیجس ہوتے ہیں ان سے آپ سوال کریں کہ توحید کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ سمپل آپ کو جواب دیں گے کیا کہ گاڈ از ون. کیا کہیں گے؟ اللہ ایک ہے. یہ جو ہے توحید ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے. تو کیا یہ توحید ہے کہ ایک اللہ جو ہے وہ ایک ہے؟ تو اگر آپ ان سے جو ہے وہ کراس کوشچن جو ہے وہ کرے، اور اگر آپ ان سے سوال کرے کہ چلو جی یہ بتا دو کہ میں کتنے ہوں، میں جو ہے وہ کتنے ہوں؟ ایک ہوں. ٹھیک ہے، آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے. راحت ایک ہے، ارشد ایک ہے، فروخ سیر ایک ہے، فیضان ایک ہے، ہر ایک آپ میں سے جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ایک. ٹھیک، پیغمبر ہمارا جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے، باپ بھی ہمارا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے. ماں جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ایک ہے. تو اللہ بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی جو ہے وہ ایک ہے، میں بھی ایک ہوں، پیغمبر بھی ایک ہے، تو فرق کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ فرق کیا ہوا؟ تو جو لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہ توحید کے معنی جو ہے اللہ ایک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی ناقص تعریف ہے، یہ کامل تعریف نہیں ہے. کامل تعریف جو ہے وہ توحید کی کیا ہے؟ پہلے سمجھیے اس مسئلے کو، میں ایک ہوں بہ اعتبار ذات، آپ میں سے ہر ایک ایک ایک ہے بہ اعتبار ذات کے. ٹھیک ہے، مگر میری جو صفات ہے وہ آپ کی بھی صفات ہے. آنکھوں سے دیکھنا، ہاتھوں سے اٹھانا، پاؤں سے جو ہے وہ چلنا، کانوں سے سننا، زبان سے جو ہے وہ بولنا، یہ صفات جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشترک ہے. ذات کے اعتبار سے تو ہم ایک ہیں، مگر صفات ہماری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کامن ہے، وہ مشترک ہے، ایک جیسی ہے. مگر اللہ جو ہے وہ کیسے ایک ہے؟ اللہ ایک ہے اپنی ذات اور اپنی صفات میں. توحید کے جو ہے وہ معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے اپنی ذات اور اپنی صفات میں. ذات کے اعتبار سے ایک ہے، دو تین چار نہیں، ایک. صفات کے اعتبار سے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، جو صفت ہے اللہ کی وہ کسی اور کی نہیں ہے. خالق اللہ ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے. رب اللہ ہے کوئی اور رب نہیں ہے، رحمان اللہ ہے کوئی اور رحمان نہیں، حاجت روا اللہ ہے کوئی اور حاجت روا نہیں، اللہ مشکل کشا ہے کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ کشتی پار لگانے والا ہے، اللہ خزانوں کا مالک ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مار دیتا ہے، اللہ برکت ڈالنے والا ہے، اللہ غیبانہ جو ہے وہ چیخ و پکار سننے والا ہے، یہ صفات جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو اللہ ایسے ایک ہے کہ جس طرح اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں بھی جو ہے وہ ایک ہے، ہم ایک ہے بے اعتبار ذات مگر صفات ہماری ایک نہیں۔ صفات کیا ہے؟ وہ جیسی میری صفات ہے وہ آپ کی بھی ہے، صفات کے اعتبار سے میں ایک نہیں ہوں، ذات کے اعتبار سے ایک ہوں مگر صفات میں ایک نہیں ہوں، جو صفت میری وہ آپ کی بھی ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ ایسے ایک ہے کہ جس طرح ذات میں ایک ہے صفات میں بھی کیا ہے؟ وہ ایک ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو جب اس کو توحید کہتے ہیں تو یہ مسئلہ تو سب لوگ مانتے ہیں، اس کو تو سب لوگ مانتے ہیں۔ انگریز جو ہے وہ کہتے ہیں گاڈ از ون، ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہندو والے سے آپ جو ہے وہ پوچھے وہ کہتے ہیں اوپر والا ایک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اوپر والا ایک ہے۔ تو پھر ثابت کرنا جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ جب ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہے اس کو تم ثابت کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب کیا ہے کہ ثابت کرنا جو ہے وہ یعنی خیالی باتیں نہیں، سنی سنائی باتیں نہیں، اس چیز اس مسئلے کو ثابت کرنا ہے دلائل کے ذریعے سے، اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ جسٹیفائی کے معنی جو ہے وہ کیا؟ دلائل سے جو ہے اپنی مدعا کو ثابت کرنا ہے۔ تو اس بات توحید سے جو ہے مراد کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو جو ہے وہ ثابت کرنا دلائل کے ذریعے سے۔ دلائل آپ سنیں گے اس صورت کے اندر کہ کس طرح اللہ جو ہے اپنی وحدانیت کو جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس بات توحید۔ دوسرا مسئلہ ہے اس بات رسالت۔ اس بات رسالت سے مراد آپ لکھتے جائیے اپنے پاس، پھر بعد میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ان چیزوں کی۔ اس بات رسالت سے مراد کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حق اور سچ پیغمبر رہے۔ تا قیامت آپ جو ہے خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اور اس توحید کے مسئلے کے بیان کرنے پر اللہ نے آپ کو مامور کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو مامور کیا، مقرر کیا، آپ کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس بات رسالت کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق سچ اور برحق پیغمبر ہے، تا قیامت کوئی اور پیغمبر جو ہے وہ نہیں آئے گا، آپ خاتم الانبیاء میں سے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا؟ ساتھ ہی جو ہے اس مسئلے کو بیان کرنے پر اللہ نے آپ کو مامور کیا ہے، مقرر کیا ہے، تم اپنی طرف سے اس مسئلے کو بیان کرنے والے نہیں تھے، اللہ نے ان کو مقرر کیا کہ جا اپنے بندوں یعنی میرے بندوں کے سامنے جو ہے میرا تعارف کر جا۔ یہ کیا ہے؟ اس بات تو اس بات رسالت۔ تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا؟ کافروں سے لڑنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کافروں سے لڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق آخر میں جو قاف ہوگا وہ قلمی قاف ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ چار مسائل ہیں، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. اس کا ربط جو ہے آپس میں کیا ہے، ان جملوں کا ربط سنیے. اس کا ربط جو ہے وہ یہ ہے، مال خرچ کرو کہ جہاد ہو جائے. بجز مال خرچ کرنے کی جہاد تو تم نہیں کر سکتے، جہاد کرو کہ پیغمبر کی تائید ہو جائے، اور جب پیغمبر کی تائید ہو جائے گی تو توحید کا مسئلہ جو ہے وہ پوری دنیا میں کیا ہو جائے گا، وہ جاری ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پوری دنیا میں جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. مال خرچ کرو کہ جہاد ہو جائے، جہاد کرو کہ پیغمبر کی تائید ہو جائے، اور جب پیغمبر کی تائید ہو جائے گی تو پوری دنیا میں اللہ کا توحید جو ہے یہ پھیل جائے گا. یہ کیا ہے؟ ان جملوں کا آپس میں ربط اور مناسبت ہے. اور ہمارا آخری ٹاپک جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تقسیم سورت. وہ ہے کیا؟ تقسیم سورت. تقسیم سورت، سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. سورت کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ ایک نمبر آیت سے لے کر سو نمبر آیت تک ہے. دوسرا حصہ 101 سے لے کر 176 نمبر آیت تک ہے. تیسرا حصہ 177 سے لے کر 253 نمبر آیت تک ہے. اور چوتھا حصہ 254 سے لے کر اختتام سورت تک ہے، یعنی 286 نمبر آیت تک ہے. یہ کیا ہے؟ تقسیم سورت. 254 سے لے کر اختتام سورت تک یہ چار حصے ہیں. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل ذکر ہو رہے ہیں. پہلے حصے میں توحید، دوسرے حصے میں رسالت، تیسرے حصے میں جہاد، اور چوتھے حصے میں انفاق ہے. چار مسائل، چار حصے. پھر یہ پہلا باب جو ہے، پہلا حصہ جو ہے سو آیات، یہ تین ابواب پہ مشتمل ہے. کتنے ابواب پہ مشتمل ہے؟ تین ابواب اس میں پڑھیں گے ہم. پہلا باب ایک سے لے کر 20 نمبر آیت تک ہے. دوسرا باب 21 سے 39 نمبر آیت تک ہے. اور تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک ہے. درمیان میں ہم چار آیت کو جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں. وہاں پر پہنچ جائیں گے تو آپ کو وجہ ہم بتا دیں گے کہ چار آیت کو ہم کیوں چھوڑ گئے تھے وہاں پر، کہ پہلے حصے میں ہم نے شمار کر دیا مگر باب سے ہم نے اس کو نکال دیا ہے. اس کی وجہ وہاں پر پڑھیں گے. تو پہلا حصہ 100 آیات، اس میں تین ابواب. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، اور تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک ہے. اور یہ پہلا باب جو 20 آیات پر مشتمل ہے، یہ اصل میں تشریح ہے سورہ فاتحہ کی آخری دو آیات کا. یہ ابتدائی جو 20 آیات ہے، یہ پہلا باب سورہ بقرہ کا، یہ اصل میں تشریح ہے سورہ فاتحہ کی آخری دو آیات کا، جس میں تین فرقوں کا جو ہے وہ تذکرہ تھا، مومن، کافر اور منافق. یہاں پر ان تین فرقوں کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے. یعنی گویا کہ سورہ فاتحہ کی آخری دو آیت متن تھی، اور یہ اس کا خلاصہ ہے. پہلا باب جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ تھا ہمارا سورت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ لیا. تقریباً جو ہے ہم نے 60 منٹ، یعنی ایک گھنٹہ جو ہے وہ ہو چکا ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ پوری سورت جو ہے وہ پڑھ. سورت کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بات نہیں ہے، جو ہے مگر میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کی. تو یہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے جو ہم نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھا. باقی جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ تو صرف الفاظ کی جو ہے تعبیر ہوتی ہے. اردو کی تعبیر آپ جو ہے جس زبان میں عربی کی تعبیر بیان کرتے ہیں, اگر وہ پشتو ہے, اردو ہے, انگلش ہے, جو بھی ہے, اس کو ترجمہ کہتے ہیں, ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو اصل چیز یہ ابتداء تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی. انشاءاللہ کل سے ہم آپ کے سامنے الف لام میم پہ جو ہے وہ وضاحت کریں گے کہ الف لام میم سے جو ہے وہ کیا مراد ہے.